ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाध्य ग्रन्थानुपरिषत् तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के उपोद्घात भाष्य का विचार हो रहा था। टीका में कहा ब्राह्मणांतरम उत्थापयति आया, हमें नवम ब्राह्मण जो अन्य ब्राह्मण है अष्टम ब्राह्मण के शिष्य नवम ब्राह्मण उत्थापन करते हैं। अथ हैनम विदग्ध साकल्य प्रप्रच्छ, ये मंत्र का प्रतीक लिया है। अथ एनम याज्ञवल्क्यम अथवा अनंतर विदग्ध नाम है जिसका, और सकल का संतान होने से साकल्य कहा गया। गर्गादि को यह प्रत्यय लगा हुआ है सकल शब्द से। पप्रच्छ, उसने पूछा, साकल्य ने पूछा, गार्गी प्रश्न निर्मते तया ब्रह्मपदनम प्रति एतत् तुल्यो नास्ति इति सर्वान् प्रति कथना अनंतरम अथ शब्दार्थ। यह अथ शब्द का यही है, गार्गी का प्रश्न निर्णय हो गया, जो प्रश्न किया था द्यूलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु है, और ये दोनों के बीच में जो वस्तु है, और ये दोनों भी द्यूलोक और पृथ्वी किस में उत्पन्न होता है, तो कहा आकाश में उत्तर दिया। और दूसरा प्रश्न था वो आकाश किस में उत्पन्न होता है, तो अस्तुलम आदि करके कहा, उसके आगे अक्षर को बोल दिया है, अक्षर को उत्पन्न होता है, निर्विशेष से सविशेष होता है, बात यही है, यही कह दिया। अब वो तो अस्थूल मनणु करके तो सामान्य विशेष लोगों के लिए कहा गया, उत्तम अधिकारी के लिए, जन सामान्य को समझान के प्रशासक के रूप में दिखा रहा, थोड़ा तो नीचे आ करके अव्याकृत ईश्वर अंतर्यामी रूप से कहा, ये तस्य अक्षर से प्रशासन का भी सूर्या चरण अवसर बिजुर्गे पुस्तका द्यावा पृथ्वी बिजुर्गे पुस्तक दिया कहा। गार्गी प्रश्न निर्णय, गार्गी का प्रश्न निर्णय हो गया, दोनों का उत्तर मिल गया, दोनों प्रश्न का उत्तर मिलने पर तया गार्गी द्वारा ब्रह्मवदनम प्रति एतत् तुल्यो नास्ति इति सर्वान् प्रति कथन आनंद। उस गार्गी ने कहा, सबके लिए कहा, ब्रह्मवादी ने इष्ट के समान कोई है जो वेदवादी, आप लोग इसको नमस्कार के द्वारा मुक्त होने की चेष्टा करो, ऐसा कहने का अनुत्तर यहां से समझ है। इतने होने के बाद संगतिम भक्तों वृत्तम कीर्तय की, पूर्व ब्राह्मण का इस ब्राह्मण का संबंध कथन करने के लिए पूर्व की बातों का कथन करते हैं। अष्टम ब्राह्मण के बाद में नवम ब्राह्मण कैसे आया, पूर्वापर में संगति होगी, संबंध होगा, इसको कहेगा। पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य करना, पृथ्वी आदि को सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म करके माने अक्षर तक पहुंच गए, अव्याकृत अक्षर तक पहुंचे हैं। पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य करना पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तर उत्तरस्मिन् ओतप्रोत भावं कथयन्, पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में ओतप्रोत भाव कथन करते हुए, माने पृथ्वी कहां तो जल में ओतप्रोत है, जल कहां वायु में इत्यादि करके गए कथन करें। सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशितम, और आगे सबसे भीतर जो यथाक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म आदि प्रकाशित हो गया, सबसे सबसे अंतर जो ब्रह्म है सूक्ष्म प्रकाशित हो गया। टीका में कहते हैं यद साक्षात इत्यादि प्रश्न दिया, यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, यही था इसका प्रस्ताव चला। चतुर्थ ब्राह्मण से आरंभ हुआ था, पंचम ब्राह्मण में था, चतुर्थ ब्राह्मण में था, ये बात प्रस्तुत है। सर्वांतरत्व निरूपण द्वारा, अब सर्वांतरत्व के निरूपण के द्वारा जो सर्वांतर के बारे में पूछा गया था, यह आत्मा सर्वांतर, अब सर्वांतर का निरूपण हो गया, अष्टम ब्राह्मण में आकर के आत्मा सर्वांतर निष्पेक्ष, जो पृथ्वी के अंतर वाले सूक्ष्म कौन है, कारण जल, जल के सूक्ष्म अंतर कौन है, वायु इत्यादि करते करते अक्षर में पहुंच गए, सर्वांतर आत्मा में पहुंच गए। द्वारा साक्षत्वादिगम आर्थिकम ब्राह्मण त्रय निर्धारित, जो साक्षत्व या साक्षात अपरोक्ष जो है, साक्षात अपरोक्ष जो है आर्थिक आया, जब सर्वांतर हो गया तो साक्षात अपरोक्ष होगा, अर्थ से आया, शब्द से नहीं आया, आर्थिक अर्थ से आने वाले का आर्थिक करते साक्षात्व तो और अपरोक्षत्व तो जो है वो ये दोनों आर्थिक आ गए, आर्थिक सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण तय निर्धारित, तीन ब्राह्मण षष्ठ सप्तम अष्टम तीन ब्राह्मण निर्धारित हो गया, तो सर्वांतर है साक्षात है और अप्रोक्ष अर्थ से आया। एक अगर अंतर्यामी ब्राह्मण मुखतो निर्दिष्टम अर्थम अंतर्वती कहा, अंतर्यामी ब्राह्मण जो था सप्तम ब्राह्मण जो आरुणी ब्राह्मण है उसमें स्पष्ट कहा गया जो विषय है उसको अनुवाद करते हैं, क्या कहते हैं तस्य च कहा, तस्य च ब्रह्मणो व्याकृत विषय सूत्र भेदेश नियंत्रित होता हो, वो सर्वांतर जो ब्रह्म था ना उसको व्याकृत विषय में नियंता रूप से भी कहा, उसी को नियंता कहा, यतस्य अक्षर से प्रशासन विकार की सूर्यातम वसो विकृत होती है नियंता कहा, व्याकृत विषय जो व्याकृत है, व्याकृत कहां से सूत्रात्मा से लेकर नीचे व्याकृत है, ईश्वर अव्याकृत है अव्याकृत है, तो व्याकृत विषय में सूत्र भेद कौन व्याकृत, सूत्र आदि सूत्र है विराट है इत्यादि सब देवादि नियंत्रित तो उत्तम नियंता भी कहा, तो सर्वांतर भी नियंता बता दिया। यही कहा व्याकृत विषय व्यक्त लिंग में भी व्याकृत विषय में वो सर्वांतर आत्मा है ये स्पष्ट लिंग हेतु मिलता है, क्यों नियंता बना हुआ है, नियंता रूप से दिखता है व्याकृत विषय में आत्मा का स्वरूप दिखता है, और व्याकृत रूप में दिखेगा नहीं, व्याकृत में ही शासक है सूर्य चंद्र चंद्रादि की जो निरंतर गति को देख करके कोई ना कोई शासक है सिद्ध होता है। ठीक है कहा नाम रूपाभ्याम व्याकृतो विषयो, नाम रूप के द्वारा युक्त हुआ जो विषय है सूत्रात्मा से लेकर नीचे जितने भी है ये व्याकृत विषय ही होता है, द्वैत प्रपंच द्वैत प्रपंच है ये व्याकृत विषय जिसमें नाम रूप लगा हुआ है, तत्र सूत्रस्य भेदा ये पृथ्वी आदि है, उसमें भी सूत्रात्मा का ही एक भेद है, कौन ये पृथ्वी आदि जितने भी सूत्रात्मा वो भी सूत्रात्मा है, सूत्रस्य भेदा ये पृथ्वी आदि है तेसु नियमेशु, ये पृथ्वी आदि नियम में पदार्थ है, नियंत्रित्व तस्य उत्तम उसको अक्षर को नियंता रूप से कहा, ये सब कुछ कहा यह तस्व अक्षर से प्रशासन विकार की सूर्या चरणों से विदृत रूप से कहा। यही किमिति व्याकृत विषय नियंत्रित्व उत्तम, व्याकृत विषय में नियंता क्यों कहा, अव्याकृत क्यों नियंता नहीं कहा उसको, तब कहते हैं व्याकृत विषय व्यक्ततरम लिंगम, व्याकृत विषय में भी स्पष्ट लिंग मिलता है नियंता करके, सूर्य चंद्र आदि की निरंतर गति आदि को देख करके, नदियों की निरंतर गति आदि मान जो नदी जिस तरफ चल रही है उसी तरफ चल रही है दूसरी तरफ नहीं जा रही है इत्यादि देख करके ये स्पष्ट लिंग है कि इनका शासन है तत्र ही मान व्याकृत विषय ही तत्र मान व्याकृत विषय इसी में परतंत्र से पृथ्वी आदि पराधीन है पृथ्वी आदि ज्यादा पृथ्वी विदृत इत्यादि है परतंत्र है परतंत्र से पृथ्वी आदि ग्रहण परतंत्र जो पराधीन है ना व्याकृत विषय पृथ्वी आदि को लेना ग्रहण करना नियम्यत्व ये नियम्य है माने नियामक नहीं नियम्य है ये नियमित्व पष्टतरम लिंगम यही में पष्टलिंग मिलता है माने पृथ्वी के नीचे जल डूब नहीं रही है जो स्वर्गलोक तो आकाश के ऊपर है गिरता नहीं है तो इनको देख करके इनका नियंता ऐसे पष्टलिंग ज्ञान होता है कहा पृथ्वी आदि ग्रहण का नियमित्व पष्टतर लिंग पृथ्वी आदि का ग्रहण नियम्य में पष्टतर लिंग तत्रैव नियंत्रित्व मुक्त विद्या इसलिए नियंता इन पृथ्वी आदि में कहा व्यक्त विषय में कहा नियम है नियंता है कहा वृत्तम अनुद्य उत्तर से ब्राह्मण से तात्पर्य पूर्व की बातों का अनुवाद कर आगे का जो ब्राह्मण है साकल्य ब्राह्मण उसका तात्पर्य तस्यैव इत्यादि का तस्यैव ब्रह्मण साक्षात अपरोक्षत्व उसी ब्रह्म का दो पक्ष साक्षात्व और अप्रोक्षत्व दो है दो ये दोनों प्रथमा द्विवचन है नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारे अधिकंतव्य तो उसके द्वारा जो नियंतव्य होंगे कौन देवता देवता भेद देवता विशेष जितने भी हैं देवता उनके संकोच और विकास दो के माध्यम संक्षेप और विस्तार दो के माध्यम से वही दोनों जानना है क्या जानना साक्षात और अप्रोक्ष बाकी सब साक्षात अपरोक्ष नहीं अपरोक्ष तो होते हैं परंपरा से होते हैं ये साक्षात अपरोक्ष तत्व है वह अक्षर पर हो गया आपका स्वरूप जो वही है यही कहना है इति तदर्थम साकल्य ब्राह्मण आरंभ देगा, इसके लिए साकल्य ब्राह्मण की आरंभ की जाती है, कहना है यहां ये कहना है। टीका है थोड़ी, नियंतव्यानाम देवता भेदान, देवता भी नियंतव्य है, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, जिस देवता का जो कार्य होगा वो कार्य नियमित कर रहा है, यदि कोई शासक न होता तो नियमित कार्य नहीं करता, तो नियंतव्य है सारे देवता या कहे जाने वाले देवता, नियंतव्यानाम देवता भेदानाम प्राणांत संभोचा, कहां तक संक्षेप में आएंगे अंत में प्राण का एको देव कहते प्राण यदि होगा, संकोच करते करते प्राण तक है, संक्षेप में कहां तक है प्राण तक है, और विस्तार में अनंत संख्या का है ये देवता नियंतव्य देवता, ये कहना है नियंतव्याराम देवता भेदाराम देवता विशेषण है प्राणांत एकादश प्रति कहा प्राण सर्वे देवा ऐसा आएगा, प्राण ही सब देवता है यदि प्राणत्व संक्षेप प्राण रूप से संक्षेप किया गया, संकोच विकास विकास में बार में कहा तत्त व्यक्ति भी इस तो अनंत विकास है ये तत्त व्यक्ति के लेकर के अनंत हो जाते हैं देवता, कितने होते हैं अनंत संख्या में अनंत है, विकास विस्तार विकास में विस्तार आनंद पर्यंत तद्वारा आनंद पर्यंत है देवता संख्या में तद्वारा उसी के द्वारा ये जो संकोच और विकास के द्वारा ये देवताओं का नियंत्रण देवता जो संकोच करने से एक रह जाता प्राण होता है और विकास करने पर अनंत होते हैं इनके द्वारा माध्यम से ही, प्रकृत्य ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है प्रकृति ब्रह्म है उसी का है साक्षात तो अपरोक्षत पे जो साक्षात अपरोक्ष की सिद्धि कर दिए साक्षात अपरोक्षत वही है अन्य नहीं है, सयेस नेति नेति आत्मा इत्यादि ना अधिकांतव्य सयेस नेति नेति वाक्य आएगा काफी आगे जाकर के इसी ब्राह्मण का आएगा, उसके द्वारा जानना चाहिए साक्षात तो अपरोक्षत जानना चाहिए माने सबका रिसर्च कर दिए नहीं ये नहीं ये तो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है इसी तरह स एस नेति नेति 13 की टिप्पणी का नंबर दिया होगा, नंबर दे दिया है इस तृतीय माने के नवम ब्राह्मण के 26वें कंडिका में आना है ये साकल ब्राह्मण में स एस नेति नेति आत्मा असीरियो नहीं सीरियो इत्यादि इत्यादि अधिकांत अभ्य 14 में कहा प्रतिपादनीय है साक्षात तो अपरोक्षत्व का प्रतिपादन करना चाहिए उसी ब्रह्म में इति कृत्वा ऐसा मान मन में मनसी कृत्वा है इस मन में करके स्मृति बोलती है प्रथमम देवता संकोच विकास हो उक्ति अनंतरम पहले देवताओं का संकोच और विकास के कथन करेंगे मन विस्तार में कहां तक देवता है और मन संकोच में कहां तक आते हैं इनके कहन तो अनंतरम वस्तु निर्देश उसके बाद में वस्तु का निर्देश करेंगे सहय से नीति नीति आत्मा के द्वारा वस्तु का निर्देश करेंगे वस्तु निर्देश 16 में कहा साक्षात्वादि रूप ब्रह्म तत्व उपन्यास जो साक्षात्व अपरोक्षत्वाद आदि जो ब्रह्म का स्वरूप है उसका उपन्यास तब करेंगे पहले देवता का संबोध कर विकास करेंगे इसके माध्यम से दिखाएंगे सूत्र दिखाएगा एतद अर्थम एतद ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण है जो ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि शुरू में वार्तिकार ने बोल दिया था नवमे देव विस्तारो संकोच द्वारतः पुनः सगुणम निर्गुणम तोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारी सभी अधिकारियों के लिए मसला दिया है नवम ब्राह्मण कैसा पहले देवताओं का उपासना करने के लिए जो उपासक लोग होंगे नवमे देव विस्तारो संकोच द्वारा दो प्रकार से संकोच और विकास के द्वारा देवताओं का कथन करना है तो उपासना कर सके जो लोग इसके लिए अधिकारी है एक वो भी उसके आगे सगुणम निर्गुण दूसरा सगुण ब्रह्म का निर्गुण भी है उपासना करने वाले सगुण ब्रह्म चाहिए और ज्ञातव्य जानना चाहते हैं उसको निर्गुण ब्रह्म चाहिए उत्तम नवम कई दोनों कहा है तीनों बातें कहा है देवताओं का कथन भी कि तत्त देवता चाहते हैं लोग उनके लिए देवताओं का कथन भी करेंगे और सगुण ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म का भी कथन करेंगे यही होना है सगुणम ब्रह्म निर्गुण उत्तम ब्रह्म सर्वाधिकार सारे अधिकारों के लिए कहा हुआ जितने अधिकारी हैं सबके लिए ब्रह्म का निर्गुण है तो ऊपर नहीं जा सकते देवताओं को ब्रह्म भाव से चिंतन करो यही बात ब्रह्म ही है सभी ब्रह्म ही है किंतु देव रूप से चिंतन करो तो यही तो सागल ब्राह्मण का आरंभ का यही तात्पर्य बताया आगे कंडिका है अथ इनम विदग्ध साकल्य पप्रच्छ पतिदेवायाज्ञवल्क्येति साहित विदा प्रतिपेदे यावंतो वैश्वदेवस्य विधि उच्यन्ते त्रयश्चत्रीचसहस्रेति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति त्रयत्रिंशदिति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति षडीति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति त्रयाइति प्रयाति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति वाविति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति अध्यर्थयति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति एकैति ओमिति होवाच पदवे त्रयश्चत्रीच सदा त्रयश्चत्रीच सहस्रेति अतः इनम विदर्भ साकल्य प्रच्छ कति देवायाज्ञवल्क्येति सहैतया एव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविदि उच्यन्ते त्रयश्चत्रीच सदा त्रयश्चत्रीच सहस्रेति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशदिति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति षडिति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति त्रय इति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति द्वौ इति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति अध्यर्थयति ओमिति होवाच तत्तेव देवायाज्ञवल्क्येति एकैति ओमिति होवाच कथमेते त्रयश्चत्रीच सदा त्रयश्चत्रीच सहस्रेति अथ इनम विदग्ध साकल्य प्रपक्ष अथ माने अनंतर गार्गी के प्रश्न का दोनों प्रश्न का निर्णय हो गया उसके अनंतर विदग्ध साकल्य नाम से विदग्ध है सकल का संतान इसे साकल्य कहा गया उसने एनम प्रपक्ष इस याज्ञवल को पूछा क्योंकि जब कई बार चलता है तो एन आदेश करते हैं द्वितीय कौशल इदम और एतद स्थान में एन आदेश कर दिया जाता है द्वितीय तो टा वस्व एन द्वितीय में टा में वस्व ऐसा होता है द्वितीय के एक वचन में मान इमम होना था उसके सामने एनम आदेश कर दिया है तो इमम की जगह पर एन कई बार चल रहा है उसकी प्रसन्नता हो तो एन शब्द के द्वारा प्रवृत्त हो जाता है व्याकरण का नियम है प्रेरणा मानी याज्ञवल्क्यम पहले यह टिप्पणी देख लें एक फिर मंत्रार्थ करेंगे असही नव ब्राह्मणे देव निर्णय तदुपासनम अष्टदा पंचदा चौपनिषद चोच्यते क्रमा वार्तिक सारण का विद्यानुसारण का देखो इस ब्राह्मण का संक्षेप बताते हैं क्या संक्षेप है नवमे ब्राह्मणे देव निर्णय देवताओं का निर्णय करते कितने देवता की संख्या कितनी है देवताओं का निर्णय करना और उनकी उपासना आठ प्रकार से पांच प्रकार से देवताओं की उपासना बताएंगे आठ प्रकार और पांच प्रकार आयतन आदि शब्द पृथ्वी आयतन इत्यादि है सारी आत्मा बोलेंगे इत्यादि आठ प्रकार के आयतन और पांच प्रकार दिशाओं पूर्व दिशा में तुम किस रूप में हो मैं आदित्य रूप में हूं दक्षिण दिशा में किस रूप में हो यम रूप में हूं इत्यादि पांच दिशाओं की चर्चा करेंगे यही है जिसका तात्पर्य विषय है नवमे ब्राह्मणे जो नवम ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण है इसमें देव निर्णय देवताओं की संख्या का निर्णय कितने देवता है उसका निर्णय और तदुपासनम उसका तदुपासनम अष्टदा पंचदा चा आठ प्रकार पांच प्रकार से देवताओं की उपासना माने आयतन रूप से और दिशा रूप से पांच दिशा का चर्चा करें चार दिशा प्रसिद्ध है एक उर्दू दिशा को माने ये कहा हुआ है वो एक दिशा बताई हुआ उर्दू दिशा है और उपनिषद से उच्चते हैं औपनिषद से उच्चते हैं तुम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामी ऐसा कहेंगे। उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होता अन्य किसी प्रमाण का न हो उसको कहते हैं औपनिषद। शेष सूत्र से अण प्रत्यय होता है ज्ञान औपनिषद भी प्रतिपादित पुरुष औपनिषद। उपनिषद शब्द से अण प्रत्यय लगाएंगे तो औपनिषद बनता है, उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो होगा पुरुष उसको औपनिषद कहा जाता है। आत्मा औपनिषद है, बाकी अन्य प्रमाण के विषय नहीं है तो उसका भी यह कथन होगा औपनिषद। उपनिषद शब्द से अण प्रत्यय करके औपनिषद बना देगा, शेषे सूत्र है व्याकरण तो उसके द्वारा होता है। अण प्रत्यय लगा के औपनिषद अदंत बन जाता है, उपनिषद हलंत है उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो पुरुष होगा औपनिषद अदंत होता है। तो उपनिषद के पुरुष यही है दो प्रकार के निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म तो है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म यही है उपनिषद का प्रतिपाद्य पुरुष। उसके भी यह चर्चा होगी का एक कहा नवम ब्राह्मणे देव निर्णय, देवताओं का निर्णय माने देवता संघ देव संख्या की निर्णय कितने देवता है यही कहना है। तद उपासना उसका उपासना दो प्रकार से उपासना अष्टदा पंचदा सह देवता आठ प्रकार से आयतन रूप से बताएंगे और दिशा रूप से पांच प्रकार से बताएंगे माने आदित्यादि रूप से पांच प्रकार से बताएंगे उपासना देवताओं का उपासना पूर्व दिशा दिश रूप में हो आदित्य रूप इत्यादि औपनिषद से उच्चतर और उपनिषद द्वारा प्रतिपाद्य जो होगा उसको भी कहा जाता है कौन है अक्षर सगुण और निर्गुण ब्रह्म जो है वह औपनिषद है। उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य होने से औपनिषद कहा उसके भी यहां कथन होगा यही कहा उच्चते क्रमाक्रम से होगा पहले देवताओं का निर्णय फिर उनकी उपासना उसके बाद में औपनिषद पूरी की चर्चा। तो नवम ब्राह्मण का तात्पर्य यही है वार्तिक साधु विद्या मंत्र में कहते हैं अथह एनम विदग्ध साकल्य पपच्छा यह माने याज्ञवल्क्य इस याज्ञवल्क्य को विदग्ध जिसका नाम है सकल ऋषि का संतान उससे पूछा क्या पूछा कति देवा याज्ञवल्के थी हे याज्ञवल्क्य संबोधन कर कति देवा कितने देवता है संख्या के विषय में प्रश्न है कितने देवता है। सह स माने याज्ञवल्क्य ऐसा प्रश्न आने पर स माने याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध है एतया निविदा प्रतिवेद है जो देवताओं की संख्या जिन मंत्रों में कथित हो वेद मंत्रों में उसको निविद करके बोला जाता है निविद के द्वारा ही जान लिया उन्होंने निविद के द्वारा माने देवताओं की संख्या जिन मंत्रों में चर्चा होती हो ऐसे मंत्रों को निविद करके कहा जाता है। ये निविदा तृतीय अंत है निविद अलंत शब्द है निविदा निविद के द्वारा ही प्रतिवेद उन्होंने जान लिया समझ लिया प्रति उपसर्ग है पद धातु लिट लगा रहे वचन पेरे पेरे पेदाते पेदी रहे याज्ञवल्क्य समझ गए मैंने कति देवा करके जो पूछ रहा है ये किसने पूछा मैंने वेद के माध्यम से देवता कितने होते हैं ये पूछा इसने समझ गए सह मैंने याज्ञवल्क्य कहा प्रसिद्ध है एतया निविदा इसी निविद के द्वारा जो आगे कहे जाने वाली निविद है देवताओं की संख्या जिन मंत्रों में कही जाती हो उसको निविद कहते हैं वेद में क्या कहते हैं निविद उसी के द्वारा निविदा तृतीया निविद के द्वारा ही प्रतिपेदे याज्ञवल्क्य जी समझ गए कति देवा का क्या तात्पर्य समझ गए प्रतिपेद में प्रति उपसर्ग है पद धातु लिख लकार प्रथम से एक बचा है पेदे पेदाते पेदी रे ऐसे रूप बनता है इसका जान गए यावन तो वैष्णदेव से निविधि उच्चनते हैं जितने सारे देवता वैष्णदेव जितने भी हैं संपूर्ण देव निविद में कहा जाता है वेद मंत्रों में जो देवता की चर्चा होती है वेदों में स्मार्त को लेकर स्मृति संबंधी देवता की यहां चर्चा नहीं है वो तो आनंद कहां कहां पहुंचाएंगे बताने स्मृति का तो उनको एक छोटा सा बीज मिल जाए तो कवित्व शक्ति है ऐसा फैला देंगे। वेदों में जो देवताओं की संख्या है निविद माने जिन मंत्रों में वेद मंत्रों में देवताओं की संख्या के विषय में पूछा जाए उन मंत्रों का निविद बोलते हैं क्या बोलते निविद उस निविद के द्वारा ही जान जाएगा समझ गए कितने यावंत वैष्णदेव से निविधि उच्चते जितने संख्या यावंता या माने जितने संख्या निविद में कहा जाते हैं देवताओं की संख्या तो सारे देवताओं की संख्या जिन मंत्रों में कहा जाता है जितने कहे जाते हैं वो समझ गए क्या बोलते हैं तो उत्तर दिया निविद के द्वारा कहते हैं त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्त्र इति ऐसा उत्तर दिया तीन और 300 त्रिचशता त्रयश्च तीन हो गया, त्रिचशता माने 300 और त्रयश्च फिर तीन और त्रिसहस्र फिर 3000 माने 3306 ये हो जाता है फिर क्यों त्रयश शब्द दो बार आया है त्रयश्च त्रिचशता त्रय तीन और माने 300 त्रिशता माने 300 त्रिशतम होना था यहां पर हुआ क्या है त्रय शतम होना था 300 कहना था ये किंतु जो प्रथम पूर्वसवर्ण सूत्र है ना पूर्वसवर्ण दीर्घ करता है तो दीर्घा शिक्षा निषेध कर देगा नादी की निषेध करेगा दीर्घा निषेध करेगा पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होता बोलता है। उसके बाद बाच छंदसी सूत्र है वेद में विकल्प से पूर्वसवर्ण दीर्घ होता है जस पर भी होता है और इस पर रहती भी होता है जस पर में है त्रिच शताब है जस है किंतु पूर्वसवर्ण दीर्घ करके सता ऐसा बोलिए सत सत शत से जस विभक्ति थी वहां पूर्वसवर्ण दीर्घ कर दिया वो नहीं लगा क्यों दीर्घा जैसी तो निषेध कर रहा था या जस जस का स्वरूप ही है इसलिए क्या हुआ बात संदेशी सूत्र है दीर्घा जैसे के बाद प्रथम पूर्वसवर्ण दीर्घ के बाद सूत्र आता है नादी जी नादी की बात आता है दीर्घा जशी का निषेध करने वाले दो सूत्र पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होगा बोलेगा तो उस स्थिति में फिर आता है या बात संदेशी विकल्प से हो जाता वेद पुरुषवर्ण दीर्घ दीर्घ कर दिया त्रि शब्द वेदी त्रि है आगे जस है पुरुषवर्ण दीर्घ त्रि बना दिया पुरुषवर्ण दीर्घ कर रखा सता में भी हुए सत शब्द आगे जस विभक्ति सब पुरुषवर्ण दीर्घ सता ऐसा बना दिया यह व्याकरण की महिमा ऐसी है और त्रयश्च फिर तीन त्रय त्रि शब्द से त्रय तो बनेगा ही जस जस में हो ही गया दूसरा त्रिच सहस्रा फिर यहां त्रय के स्थान में त्रि प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ माने हुआ है क्या हुआ है बात संदेश से पुरुषवर्ण दीर्घ हो रहा है यहां भी जस है त्रि शब्द और जस विभक्ति पुरुषवर्ण दीर्घ करते बात संदेश सूत्र है अष्टाध्यायी में दीर्घाध्यशी के बाद त्रित सहस्त्र है तो सहस्त्राणी होना चाहिए सहस्त्र शब्द में सहस्त्राणी बोलना चाहिए यहां भी वो पुरुषवर्ण दीर्घ करता था बात संदेश सहस्त्रा बोल दिया सहस्त्र शब्द है जस विभक्ति है वहां नपुंसक में सहस्त्राणी होना चाहिए तो वो पुरुषवर्ण दीर्घ कर दिया सहस्त्रा ऐसा बना रखा है यही है माने वेद में इतने संख्या देवताओं की कही गई है बस स्मृति संबंधी बात नहीं वेद में देवताओं की संख्या यही है 3306 ऐसी तो होता है या केवल यही बोलते हैं यही है बस एक त्रयस्त त्रिच शता त्रयस्त त्रिच सहस्र त्रय मान तीन और त्रिच शता मान 300 और त्रयस्त मान फिर तीन और त्रिच सहस्र मान 3306 वेदों के देवताओं की संख्या यही है इति वो बोलता है ओम इति वो बात है ठीक कहा आपने ओम पूर्ण स्वीकार के लिए ओम शब्द का प्रयोग कराया जाता है साकल का ओम इति वो बात है ठीक आपने उत्तर सही दिया देवताओं की संख्या के उत्तर सही दिया 3306 देवता है अब फिर पूछता है ये तो हो गया माने मध्यम संख्या से पूछा है अब न्यून संख्या में पूछता है पति एवं देवाय आगे बढ़ गया फिर पूछा संकोच करने पर कितने देवता बनते हैं बताओ या केवल क्या तो कहते हैं कति एव देवा यज्ञ बल क्या कितने देवता हैं यज्ञ बल क्या पूछा त्रय त्रिंशति वो बात है अब उत्तर दे 33 देवता है त्रय त्रिंशत 33 देवता यदि वो बात ये तो विस्तार में थे वो 3306 किंतु ये है मुख्य देवता 33 है 33 का ही महिमा है 33 से ही ऐसे विभूतियां हो जाती 3306 हो जाते मुख्य तो 33 है त्रय त्रिंशत व्यवहार ये उत्तर फिर पूछता है और कम हो सकता है क्या कति एक देवा यज्ञ बल के भी कितने देवता है यज्ञ बल के इनमें भी संकोच करना ये भी जिसके अंतर्भूत हो जाए तो 3306 किस में अंतर्भूत होना है 33 और 33 का संकोच किस में होगा 6 बोलेंगे कत्य देवा यज्ञ बल के थी ऐसा फिर पूछा तो कहा षट इति 6 है ऐसा बोल उत्तर देने पर सातलिंग ओम यदि हो आता है ठीक कहा आपने छह संकोच समझता है पता है तभी पूछा है वो भी हुआ फिर और संकोच तटीय देवा छह का भी अंतर्भाव किसमें होगा तटीय देवा याज्ञ बल के फिर पूछा तो कहते हैं त्रया इति तीन है का तीन बताए ओ भी देवा याज्ञ बल का ठीक कहा पूर्ण स्वीकार के लिए ओम और आम का प्रयोग होता है सत्य शब्द जो बोला जाता है अर्ध स्वीकार के लिए होता है वह किंतु लगता है सत्य ठीक कहते हैं आप किंतु ऐसा बात तो ऐसी होनी चाहिए ओम और आम ऐसे दो अभ्यय ऐसे हैं जो तो पूर्ण स्वीकार होता है वो भी तो बोला सागर ने कहा ठीक कहा तीन देवता है बोला फिर कतिय देवाए आगे बल के दी फिर पूछता है कितने देवता है और संकोच करने पर कितने होते हैं तो कहते हैं दो इति दो हैं तीन का भी दो में समावेश होगा संकोच करते करते जाएंगे तो जैसे बीच में सारा वृक्ष समावेश हो जाता है इस प्रकार दो इति ओम इति बात है ठीक कहा ठीक फिर पूछा कतिय देवाय आगे बल्कि फिर और संकोच कितने देवता हैं तो कहते हैं आगे बल्कि अध्यर्थ इति बात है डेढ़ देवता है बोला अधिक है आधा जिसमें जिसमें आधा है ज्यादा उसको अध्यर्थ बोला जाता है जिसमें आधा अधिक हो जिसमें ऐसा हो उसको अध्यर्थ कहा जाता है यानी दो से नीचे आना है आधा जिसमें हो कितना हो जाए डेढ़ ही होगा वो आधा जिसमें हो किस एक में आधा ज्यादा हो तो डेढ़ होगा वो भी दो बात है अनुमोदन किया साकल ठीक है आपने ठीक कहा डेढ़ देवता फिर पूछा कतिय देवा आगे बल के भी और संकोच कितने देवता का एक है तो एक है मुख्य देवता एक ही है उसी का सारा शाखा प्रशाखा होते होते 33 बने उसके भी विभूति ऐश्वर्य को लेकर के 3306 बोला था इत्यादि एक ओ भी दो बात है ठीक है आपने ठीक कहा एक अब संख्या विषय प्रश्न पूरा हो गया अब संख्या विषय प्रश्न करता है कौन कौन है वो जो आपने 3306 कहा वो कौन कौन है और जो 33 कहा वो कौन कौन है और जो 6 कहा वो कौन कौन है जो 3 कहा वो कौन कौन है 2 कहा वो कौन कौन डेढ़ जो कहा वो कौन कौन है और 1 कहा कौन है संख्येय विषय बोलो संख्या से युक्त को संख्येय कहते हैं क्या बोलते हैं व्यक्ति को संख्येय बोला जाता है व्यक्ति में रहेगी संख्या ये व्यक्ति एकत्व संख्या से विशिष्ट है संख्या अलग है गुण है वो और व्यक्ति द्रव्य है संख्या और व्यक्ति एक नहीं होता संख्या गुण है और व्यक्ति द्रव्य है अलग है संख्या एक आती संख्या विशिष्ट को संख्या और संख्या विषय का प्रश्न है नहीं कम करने पर कितना होता है अधिक करने पर कितने होते हैं दोनों तरह से बताना है यहां संक्षेप और विस्तार मुख्य देवता एक है मुख्य देवता एक हो गया कितने हो गए थोड़ा सा ऊपर जाने पर डेढ़ हो जाता है फिर और विस्तार करने पर ऐसे चलता रहेगा मुख्य देवता एक ही है बीच में सारे वृक्ष पत्ते कुत्ते जितने भी होते हैं गिना नहीं जाता जितने बीच में है वो मुख्य है सूत्रात्मा है या प्राण है क्या है देवताओं में जो सबसे बड़ा देवता कौन है विरोध नहीं कर लो तो एक ही तो है किसी के विस्तार होते होते ऐसा जा रहा है ऐसा एक कतमे ते देवा वो देवता कौन कितने हैं कौन कौन है आपने जो कहा हुआ देवता कौन कौन है कतमे ते कौन थे त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रा आपने जो कहा था तीन और तीन सौ और तीन हजार जो कहा था वो कौन है वो देवता कौन है जो तीन और तीन सौ और तीन और तीन हजार जो कहा था माने 3306 जो कहा था वो देवता कौन कौन है तो संख्या बताइए आपने पहले अब देवता कौन कौन है करके पूछता है। आगे इसका उत्तर देंगे अगले अंबिका में उत्तर देंगे। एक नंबर टिप्पणी अच्छा त्रयस्थ त्रिच सता त्रयस्थ त्रिच सत्रह यदि उत्तर दिया था पति देवा पूछने पर इसमें टिप्पणी देते हैं त्रयस्थ देवा त्रिच सता त्रिच सतानी माने त्रयस्थ देवा देवता तीन है हो गया त्रिच सता माने उसका अर्थ है त्रिणी सतानी वैसा अर्थ है उसका क्या अर्थ है यहाँ पुरुषों ने दीर्घ कर दिया है त्रिच सता त्रि शब्द में भी जस का रूप है वो तो मान पुरुषों ने दीर्घ करके त्रि बना दिया वहां ऐसा बनाया हुआ है और सता शब्द में भी सतानी होना चाहिए तो वैसे वहां पुरुषों ने सता बनाया हुआ है बाद से संदेशी सूत्र लगा हुआ है अष्टाध्याय में प्रसंग देखना चाहिए प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ करेगा और उसके बाद नादि की निषेध करेगा पुरुषों में दीर्घ नहीं होगा इस पर रहते और दीर्घादिशी से निषेध करेगा अप्रत्याशित जस पर में हो पुरुषों में दीर्घ नहीं होता उसके बाद बात संधि से आकर विकल्प से पुरुषों में दीर्घ कर देगा वेद वेद में विकल्प से हो जाता है ऐसा बोलता है जस का रूप है ये पुरुषों में दीर्घ हुआ यही लिखते हैं त्रयश्च देवा तीन देवता और त्रिच सता मान त्रीणी शतानी ऐसा अर्थ है नपुंसक लिंग होगा त्रीणी शतानी शतम शब्द नपुंसक है शतशब्द तो त्रि को भी नपुंसक में ले जाना पड़ेगा देवा पुली कथा इसे त्रय बना दिया वहां त्रीणी चतानी त्रिची त्रिच सता घर त्रिणच शतानी ऐसा अर्थ है उसका 300 और पुनः त्रयश्च फिर आगे तीन त्रिच सहस्रा मान सहस्र त्रीणी च सहस्राणी अर्थ है त्रयश्च का अर्थ त्रीणी त्रि का अर्थ त्रीणी और माने त्रयश्च त्रिच सहस्रा त्रिसहस्रा माने त्रीणी सहस्राणी अर्थ कर त्रिसहस्रा में पुरुष में दीर्घ कर रखा है लोक में होगा त्रीणी सहस्राणी क्या होगा 3000 यम तो मध्यमा संख्या है ये जो गिनाई गई संख्या है ना जो 3306 जो गिनाई गई संख्या है ये मध्यम संख्या है उत्तम संख्या नहीं है निम्न संख्या में मध्यम संख्या बीच में बोल दिया है मध्यमा संख्या बहुवचन आप क्यों बहुवचन दिया हुआ है त्रयस्त त्रिच सता त्रयस्त त्रिच सहस्रा बहुवचन दिया हुआ ये बहुवचन से ही आया माने मध्यम संख्या का कथन है उत्तम जो उत्तम संख्या होंगे कैसे हैं कहते अनंत संख्या जिसके गिनी नहीं जा सकती विस्तार इतना करता ये तो बीच में बोल दिया तो गिना नहीं जाता कहां तक गिने मध्यम संख्या से बोला उत्तम हमारे उत्तम संख्या तो अनंत संख्या भी उत्तः वेदव्या जो उत्तम क्या है जितने भी संख्या इसी में कहा गया समझना जो अनंत संख्या वाले अनंत में विश्व देवा बोला हुआ है सारे देवता अनंत संख्या में गिने नहीं जाते हैं वो सब इसी में कह दिया बोलो समझना त्रयस्थ त्रिच सता त्रयस्थ त्रिच सहस्रा इत्यादि गिने गए समझना ये कहा अनंतावय विश्वदेवा श्रुत है क्योंकि श्रुति बोलती है अनंतावय विश्वदेवा विश्व माने सर्व सर्वदेवा जितने देवता है ना अनंत संख्या में अनंत है गिनना मुश्किल है अनंत को गिना नहीं जाता इसलिए मध्यम संख्या से बोला है 3306 संख्या बताया गया जो मध्यम संख्या है उत्तम संख्या उक्त संख्या ये संख्या क्या है इन संख्या को षड अधिक त्रिशता अधिक त्रिसहस्र विधाम ये संख्या यह है छेद अधिक 300 और 3 अधिक 3000 कितने हो जाएंगे 6 अधिक 6 अधिक है 300 है ठीक है और त्रिसहस्रार्थ में 3000 6 अधिक जिसमें है ऐसा 300 और 3000 मैं 3306 यही है साकल्यो की अंगीकार होती साकल्य भी अंग स्वीकार करता है उसको हाँ ठीक कहा वो विधि हुआ तो कहा पुनः तेषाम एव देवानाम संकोच विषयाम संख्या पृथ्वी उन्हीं देवताओं की अब संकोच के विषय में पूछता है ये तो उत्तम संख्या तो संभव नहीं अनंत है इसलिए मध्यम संख्या से बोल दिए अब नीचे की तरफ संकोच सारा वृक्ष किसमें संकोच होगा बीज नीचे नीचे आना कोई पुनः तेषाम एव देवानाम जो 3306 देवता बताया गया था उनका ही संकोच विषय संख्या पूछते, संकोच विषय संख्या को पूछता है प्रत्येक देवाय आदि बल के फिर पूछा तो उत्तर देते हैं षड प्रश्नान प्रति छह प्रश्न किया उन्होंने। एक तो किया प्रत्येक देवाया की बल क्या पारित्रिक सब बोलेंगे, फिर बोलेंगे कितने षड दो प्रश्न हो जाएगा, फिर कितने देवता तीन हो जाएगा, त्रय बोलेंगे, फिर कितने देवा कहेंगे दो बोलेंगे, फिर कितने डेढ़ फिर एक छह छह प्रश्न करना है त्रिंशत षट त्री दो अध्यर्ध एक छह बार प्रश्न होता है षट प्रश्नान प्रति क्रमेण त्रिंशत षट त्रयो दो अध्यर्ध एक प्रतिबंध में सब छह प्रश्नों के प्रति उत्तर क्या दिया त्रय त्रिंशत पहले वाला है त्रय त्रिंशत करके कहा क्या कहा उसके फिर कम करके षट बोला उत्तर में फिर त्रया बोला फिर दो बोला फिर अध्यर्ध बोला फिर एक बोला यही प्रश्न छह का उत्तर दे दिया है यही है प्रतिवचन ऐसा उत्तर देने पर उठते प्रतिवचन कहने पर सती ओम यदि अंगीकारोक्ति कह रहे उसने ओम ओम करके हर बात में स्वीकार किया है साकल्य षड अधिक त्रिशताधिक त्रिसहस्त्र संख्या का नाम देवानाम त्रयत्रिंशत देवेशु तारतम्य तेषाम षडसु तेषाम त्रिषु तेषाम द्वयो तयोर अध्यर्थ कश्य एकस्मिन प्राणे पाठक्रमेण उपसंहार जैसा पाठ का क्रम आएगा उसे उपसंहार करते जाना नीचे नीचे ला करके एक प्राण में सबका समावेश करना कैसे करना कहते हैं षड अधिक त्रिशताधिक सहस्त्र संख्या का आराम कहते हैं छेद जिसमें अधिक है 300 है 3000 है जिसमें इसका संख्या का आराम संख्याओं का देवान संख्या वाले जो देवता है 3306 संख्या वाले देवता है त्रय त्रिंशत देवेशु तारतम्य भाव मैं 33 देवताओं में तारतम्य भाव से लेना किसका कहां समावेश करना है वो 3306 का 33 में समेटना है उनको ये 33 में सब है समझना कैसे किसका कहां करना तो तारतम्य भाव से करना तेसाम शब्द फिर वो 33 जो बने हुए थे संकोच करके उनको 6 में समावेश करना तेसाम त्रिशु फिर 6 बने हुए थे जो उनको 3 में समावेश करना इसी में है समझना और तेसाम दो जो 3 बनते हैं उनको भी 2 में समावेश करना फिर तयो माने दो हैं उनका अध्यर्थ डेढ़ में समावेश करना तस्य एकस्मिन् जो डेढ़ है उसको 1 में समावेश करना कौन है प्राणे पाठ क्रम जैसे पाठ का क्रम आएगा उसी प्रकार से उपसंहार करते जाएंगे तब विपरीत क्रमेण और फिर विपरीत क्रम से जाएंगे विस्तार हो जाए क्या हो जाएगा एक के बाद डेढ़ डेढ़ के बाद दो के बाद तीन तीन के बाद छह छह के बाद 33 के बाद में 3306 ऐसा विपरीत क्रम में ऐसे जाना है विस्तार यही है तब विपरीत क्रम अभी तो संकोच में आए और विपरीत क्रम से ऐसे चलना है प्राणार आरभ्य विस्तार में कहां से चलना जो एक देवता है ना वहां से आरंभ करना विस्तार करना हो तो उसी का विस्तार दो हो जाते हैं विस्तार हो माने भोक्ता और भोगी दो बन जाएंगे एक प्राण था दो रूप में दिखेगा भोक्ता और भोगी दो पदार्थ हो जाएगा पहले डेढ़ दिखेगा डेढ़ माने क्या है देखो बिना वायु का किसी का काम नहीं चलता ये बाह्य वायु जो है ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं ना सारे समाप्त हो जाए उसके बिना वो एक है और बाकी आधा होते हैं ये सब सारा दुनिया आधा है वायु एक है किसी का काम नहीं चलेगा उसके बिना किसके बिना हाँ ऑक्सीजन चाहिए ना सबको वो एक है और ये बाकी सारा दुनिया आधा है इसलिए डेढ़ कहा उसको ऐसे डेढ़ शब्द इसके लिए प्रयोग है ये दुनिया कुछ भी नहीं यदि वो नहीं है वायु नहीं है कोई दुनिया नहीं है इसको लेकर के डेढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है और वो डेढ़ का फिर दो भोक्ता और भोग्य दो होना है प्राण ये भोज्य है सारा संसार प्राण भोक्ता है ऐसे जाएगा दो बनेगा दो का फिर तीन बनाना है तीन लोग भूत भुवस्व तीन लोग ऐसा होगा फिर छह बनाना होगा उसका इत्यादि अग्नि पृथ्वी और वायु अंतरिक्ष आदित्य और ये स्वर द्यूलोक छह बनाना इत्यादि पड़ता रहेगा फिर 33 बनाएंगे 8 वसु हैं 11 रुद्र हैं 12 आदित्य है इंद्र और प्रजापति मिलकर 33 होते हैं ऐसा नीचे से ऊपर जाते थे ऐसा जाना है विस्तार में जाना है जैसे बीज से ही अंकुर से फिर थोड़े करके पत्ते तक पुष्प तक फल तक जाना है संकोच कर जाएंगे अरे फल को देखेंगे तो हम थोड़े नीचे आ जाएंगे फिर करते करते बीज में आ जाएंगे चाहिए अध्यारूप अभुपात ऐसे एक तद विपरीत क्रमण ये तो हो गया था संक्षेप करने का क्रम। अब आगे बढ़ते हैं विपरीत क्रम से प्राणाद आरभ्य विस्तार प्राण से आरंभ करके प्राण एक देवता है प्राण वहां से यानी सूत्रात्मा जो हिरण्य गर्भ है प्राण उसके लेकर के फैलाते जाना विस्तार अनंत देव पर्यंत कहां तक चलेंगे जिसका संख्या में गिनती नहीं है वहां तक है टीका। ठीक है मैं कहा ब्राह्मणारंभम एवं उक्ता इस ब्राह्मण का आरंभ इस प्रकार बताया गया पूर्व भूमिका में कहा इस प्रकार तद अक्षराणि व्याकृते अभी मंत्रावली मंत्र में जो शब्दावली है उसकी व्याख्या करते वासिदार अतः एवं विदग्ध इति नामतः जिसका नाम से विदग्ध है वो अपना नाम उसका विदग्ध है नाम से नामतः नाम है नाम नाम से नामतः सकलस्य अपत्यम साकल्य सकल ऋषि का संतान है साकल्य का गर्ग आदि वो यह सूत्र से यह प्रत्यय हुआ है साकल्य पप्रच्छ उसने पूछा कति संख्या का देवा है आगे बोलते थे देवता कितने संख्या वाले हैं कितने हैं देवता इस संख्या कितनी है संख्या विषय प्रश्न स याज्ञवल्क्य किला एतया पक्षमान विदा प्रतिवेदे वो याज्ञवल्क्य जान गए क्या पूछ रहा है ये व्यक्ति इसके द्वारा याज्ञवल्क हा माने किला हाँ किला है क्या एतया पक्षमान ये जो निविदा निविद जो है आगे कहे जाने वाली निविद है गिनने की कला यही बताएंगे त्रयस्त त्रिचशता त्रयस्त त्रिचसहसा ये आगे कहे जाने वाली यही निविद है इसी के द्वारा ही प्रतिक्रे जान गए साकल्य ने क्या पूछा है समझ गए संख्या संख्या को जान गए याम संख्याम पृष्ठभान जिस संख्या को पूछा है जो तो निविद के द्वारा समझ गए वेद में जैसे संख्या गिनी गई है देवताओं की संख्या उस प्रकार समझ गए या साकल्यो यावंतो यावत संख्या का जिसको साकल्य ने पूछा था जितने संख्या में देवताओं ने पूछा है कति देवा याज्ञ बल के करीब पूछा हुआ है यावंतो यावत संख्या का यावंत मन जितने संख्या में है देवा देवता है वैश्वदेव से सारे देवताओं की संख्या विश्व शब्द सर्वशब्द पर्यायवाचक है सारे देवता के बारे में पूछा है कितने देवता है सारा मिल करके पूछा है वैश्वदेव शस्त्र से विधि वैश्वदेव नाम के जो स्त्रोत्र है वो निविद है उसमें देवताओं की संख्या की गिनती है वैश्वदेव नाम का शस्त्र नाम स्त्रोत्र है उस निविद में गिनती है देवताओं के बारे में विधि का टिप्पणी दो तीन चार दो में कहते एवं पृष्ठ इस प्रकार कति देवा याज्ञवल के करके पूछा के पूछेंगे जो याज्ञवल के हैं वो ज्ञातवान कहते हैं प्रतिपेदे माने ज्ञातवान निविद के माध्यम से जान गए वो याज्ञवल ज्ञातवा तो उत्तरितवान और जान करके उत्तर भी दिया उसको क्या दिया इतने देवताएं करके बताए तीन और तीन सौ और तीन और तीन हजार माने वहां की गिनती इसी प्रकार की है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं तीन हजार तीन सौ छह नहीं बोल रहे हैं तीन और तीन सौ और तीन और तीन हजार वहां ऐसी इस प्रकार से गिनती की गई है देवताओं की संख्या की गिनती इसलिए उसी रूप में कहा ठीक है। चार में कहते हैं वैश्वदेवाख्य स्त्रोत्र कहते हैं वैश्वदेव से शस्त्र से माने स्त्रोत्र शस्त्र माने स्त्रोत्र वैश्वदेव नाम के स्तोत्र में जितने गिने गए हैं देवता तो स्तोत्र में सबकी स्तुति करनी होती है कई देवता गिने गए हैं तीन हजार तीन सौ तैतीस तीन हजार तीन सौ छह की स्तुति की गई है। निमित नाम निमित माने क्या है निमित आया व प्रतिपेदी आया निमित के द्वारा ही जाना उन्होंने तो निमित माने क्या निमित नाम देवता संख्या वाचकानी मंत्र पदानी देवता के संख्या को बताने वाले मंत्र मंत्र है अथवा मंत्र में घटित पद है घटक जो पद है मंत्र में जो घटक पद है मंत्र है अथवा मंत्र में जो घटक बने हुए पद होते हैं पद समुदाय होकर के मंत्र बनता है घटक होते हैं मंत्र पद मंत्र होता है घटित या तो मंत्र है या मंत्र में घटक जो पद है एक मंत्र पदान कामचित वैष्णदेव शस्त्र सस्यंते किसी वैष्णदेव नाम के जो स्त्रोत्र ग्रंथ है ना उसमें उसकी स्तुति की जाती है देवताओं को कहानी निमित संज्ञा कहानी कहा उस उन्हीं को निमित संज्ञा दिया गया है एक कहा पांच और छह कुंभ कहा पांच मंत्र घटकानी तद्रूपाणी वे पदानी मंत्र में घटक बने हुए पद हैं अथवा मंत्र स्वरूपित पद हैं ऐसा समझना उनमें गिने हुए देवताओं की संख्या उसके द्वारा ही जान गए और उत्तर दिया था। अच्छा छह में कहते हैं पठ्यंते सस्यंते माने पठ्यंते, संस्कृत पद आगे पठ्यंते आते कथा माने मंत्रों में देवताओं की कथन है, अथवा मंत्र में घटक पद में देवताओं के जो स्तुति ग्रंथ में देवताओं की संख्या के बारे में कहा उसके माध्यम से उत्तर देना है। तस्याम निविधि उस निविध में जहां देवताओं की संख्या गिनी जा रही उस निविध में यावंतो देवा श्रोयंते जितने देवता सुनाई पड़ते हैं वहां 3306 देवता सुनाई पड़ते हैं वहां तावंतो देवा उतने देवता यही है यही गिना दिया यज्ञ बल दी उस स्त्रोत्र में यही कितने देवताओं की गिनती है कितने हैं त्रयस्त्रीत सहस्रिका 3306 तस्याम सात की टिप्पण में कहा देवता संख्या ज्ञापिकायाम मंत्र पद रूपायाम वाची कहा माने देवता के संख्या को ज्ञापन करने वाली जो मंत्र अथवा पद रूप जो बाणी है वेद बाणी है स्तोत्र है उसे निविद में यावत दो देवा सुनते तावत दो देवा जितने देवता वहां सुनाई पड़ते यही देवता यही है सुनाई पड़ा 3306 देवता सुनाई पड़े वहां इसलिए उत्तर दिया। अब प्रश्न होता है का पुनः सा निविदिति वो निविद माने क्या है वो जहां देवताओं की संख्या गिनी गई है उतने देवता करके आप बता रहे हो कौन है निविद क्या है निविद तानी निविद पदानी प्रदर्शनते निविद पद का यह प्रदर्शन करते निविद माने ये होता है इस तरह से गिनना निविद कहा जाता है किस तरह से गिनना त्रयस्त त्रयस्त माने देवानाम त्रीच त्रीणी सदानी अच्छा देवताओं की संख्या ये 3 और 300 और पुनरपि त्रयस्त त्रीच सहस्रा फिर कहा माने फिर कहते हैं क्या है सहस्राणी सहस्राकर्त सहस्राणी यदि एतावंतो देवा इति इतने देवता 3306 देवता है ये देवता होते साकल्यों की वो भी होगा साकल्य भी समझ गया ठीक है उत्तर तो सही किया तो मानना होता है ठीक है एक एवं येषा मध्यमा संख्या सम्यक्तया ज्ञाता ये देवता येषा देवाना देवताओं की मध्यम संख्या सम्यक प्रकार से जान गए उत्तम संख्या नहीं अभी निम्न संख्या नहीं मध्यम संख्या जान गए ये बीच की संख्या है एवं ये सामान्य देवानाम यही है एक नंबर का उत्तर इत्या इस तरह से ये सामान्य देवानाम मध्यमा संख्या सम्यक्तया ज्ञाता सम्यक प्रकार ज्ञान हो गए जानी गई है देवताओं की संख्या पुनः तेषाम एवं देवानाम संकोच विषय संख्या पृछते अब संकोच विषय संख्या पूछता फिर साकल्य और कम करने से कितने हो जाते हैं ऐसा पूछता है पुनः तेषाम एवं देवानाम वही 3306 बोला था उन्हें देवताओं के संकोच विषय जो संख्या है उसको पूछता है कति देवाया की बल के लिए एक पूछा कितने देवता है संकोच के लिए कहा तो त्रयत्रिंशत ऐसा कहा और सत त्रय दो अध्यर्थ एक ऐसे छह पर्याय कहा यागी बल पहले कहा त्रयत्रिंशत बता दिया फिर कति देवा पूछता है तो कहा सत बोल दिया फिर कति देवा पूछा फिर त्रय बोला फिर कति देवा बोला दो बोला फिर कति देवा अध्यर्थ बोला फिर कति देवा एक कहा संकोच में यही होता है छह बार में आ गया त्रय त्रिंशत सत त्रय दो त्रय त्रिंशत एक है और सत त्रय दो अध्यर्थ एक ये छह पर्याय कहा देवता संकोच विकास विषयाम संख्या पृष्ठवा दो प्रकार के संख्या पूछा है संकोच विषय और विकास विस्तार के विषय दो प्रकार के संख्या पूछने के पश्चात पुनः संख्या स्वरूप पृछति उस बार देवता के बारे में पूछता है अभी तो संख्या पूछा था संख्या संख्या विशिष्ट जो होता है संख्या एक होता है उसको पूछता है कतमे तेज त्रयस्थ त्रिच सदा त्रयस्थ त्रिच सहस्त्राय कौन है वो 3306 करके कहा कौन है वो देवता कौन है ऐसा पूछा एक बार तो उत्तर देंगे अगले मंत्र उत्तर देंगे अगले ये तो इनकी महिमा थी देवता तो 33 ही है बस इनके विस्तार है विभूति है ईश्वरी तो 3306 कहा वो 33 का ही विस्तार है मुख्य देवता 33 है ऐसा बोला ठीक है निविधि सुनियंते तावतो देवा जितने निविध में सुनाई पड़ते ना देवता वेदों के मरे जहां निविध पाए कोई स्तोत्र विशेष है उसमें जितने देवताओं की संख्या सुनाई पड़ते हैं तापम तो देवा इति उत्तरत्र संबंध उतने हैं करके आगे साथ संबंध बना रहा है। केयम निविद इति प्रसिद्धि, निविद माने क्या है यह निविदयाव तृतीयांत से बोला है निविदायव कहा है तो क्या है निविद प्रश्न आया तो कहते हैं निविद नाम देवता संख्या वाचकानी मंत्र पदानी कांचित वैष्णदेव शस्त्र सत्संतानी निविद संतानी यही आता है। निविद माने क्या है देवता के संख्या को कथन करने वाले मंत्र हो अथवा मंत्र में आए हुए पद हो मंत्र पदानी का मंत्र में आए हुए तो घटक पद हो या मंत्र हो कांचित कोई वैष्णदेव शस्त्र सत्संत वैष्णदेव नाम के जो स्तुति ग्रंथ है स्त्रोत्र ग्रंथ है उसमें पढ़े जाते हैं उसी के माध्यम से यहां बताना है ठीक है। उत्तर महा उत्तर देते हैं देवता संख्या वाचकानी इत्यादि कहा क्या है निमित्त पूछा था उत्तर यही है देवता संख्या वाचकानी मंत्र प्रणाली पदार्थम उत्तर वाक्यार्थम बताइए एक एक शब्दावली का अर्थ हो गया अब वाक्यार्थ बताते हैं तस्याम कहा तस्याम निविधि उस निविध में यावंतो देवा श्रूयंते जितने सुनाई पड़ते हैं तावंतो देवा उतने देवता है बस ये उत्तर है। यद्यपि भाष्य निविद व्याख्या था यद्यपि भाष्य में निविद का अर्थ कर दिया निविद मान यही है जहां पर देवताओं की माने संख्या गिनी गई हो वही है तो निविद कहा है भाष्य देवता क्या तथा भी प्रश्न द्वारा श्रुत्या काम व्याख्या फिर प्रश्न के द्वारा उसी निविद को ही फिर व्याख्या करते हैं श्रुति के माध्यम से आठ के टुकड़ों में कहा भाष्य फिर भाष्यकार ने यद्यपि पहले कहा भाष्य में बता दिया निविद क्या है फिर भी श्रुति के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं व्याख्या करते हैं भाष्यकार का पुनर इत्यादि करके का पुनः निवेद का पुनः सा निवेद ये मंत्र के द्वारा स्पष्ट करना है उसको निविद क्या है फिर पूछा तो निमित पदानी प्रदर्शन थे उन निमित पद का ही दिखाते हैं प्रदर्शन किया जाता है त्रयस्त त्रिच शता त्रयस्त च देवा माने देवानाम त्रिच सहस्राणि च स्थान एक माने त्रयस्त त्रिच शता एक अर्थ करते हैं त्रयस्त देवा तीन देवता है देवानाम त्रिच त्रीणि च शता देवता कैसे तीन और तीन सौ ऐसा पुनरभि एवं फिर ऐसे करना त्रयस्त त्रिच सहस्रा का आया हुआ है उसका अर्थ होगा सहस्त्राणी जगह तीन और हजार तीन हजार यही होगा या एतावंत देवा इतने देवता है ऐसे उत्तर दिया है स्तुति के द्वारा ही बता दिया अनुज्ञा वाक्यम व्या करो दी अनुमति दे दी ओ विधि करके बोला साकल ने यह अनुज्ञा वाक्य है अनुमति वाला वाक्य है नौ ने कहा ओम इति साकल स्वीकार वाक्य यही है अनुज्ञा माने अनुमति वाला वाक्य है ठीक है एवं इत्यादि भाषण का एवं ऐसा मध्यमा संख्या सम्यक तया क्या था ठीक है आप जानते हो आपने जान लिया है देवताओं की मध्यम संख्या जानते हो आप उस अनुमति यही थी कि 3306 बोला ये देवताओं की मध्यम संख्या बताई आपने माने वो निविद के माध्यम से बोला आपने ठीक कहा तो मध्यम संख्या बताई ठीक है मध्यमा संख्या षण अधिक त्रिशत अधिक त्रिसहस्त्र लक्षण छह अधिक है 300 अधिक है 3000 है जिसमें तीन छह अधिक और 300 अधिक 3000 ये मध्यम संख्या देवता छह अधिक 300 अधिक 3000 कितना हो गया 3306 दस के दो रहा अनंत संख्या अपेक्षा ऐसे मध्यमत्म यद्यपि ये मध्यम संख्या अनंत संख्या को लेकर के मध्यम कहा इसको तो 3306 कहा मध्यम संख्या इसलिए कहा संख्या गिनती नहीं हो सकती इतने देवता है विस्तार इतनी है ये कह दिया आगे कहते हैं कथिएव इत्यादि प्रश्नानाम पूर्व प्रश्न पुनरुत्तम आशंका पड़ेगी जो बार बार पूछ रहा है वो छह बार पूछता है कथिएव देवा यज्ञ बल के कथिएव देवा यज्ञ बल के इत्यादि पूछता तो पूर्व को पूछा हुआ के प्रश्न पुनरुक्ति है ये शंका करके उत्तर देते हैं कहा कथिएव देवा इत्यादि नाम प्रश्न इत्यादि प्रश्न है तीन में कहा षणाम छह बार कथिएव देवा कथिएव कहा छह बार का प्रश्न है षणाम छह बार का प्रश्न पूर्व प्रश्न पूर्व के साथ पुनरुक्ति है ये शंका करके खंडन करते न पुनः तेषाम एव देवानाम संकोच विषम संख्या पूछते फिर आगे उन्हीं देवताओं के संकोच विषय संख्या पूछता है जो आपने जो 3306 बोला है उसको संकोच में कितना हो सकता है, यदि 33 बोलेंगे तो बोलो 33 बोलेंगे इत्यादि। कत्य बदया के बोले उत्तर दिया 33 षट त्रय गौ अध्यर्थ एक, ऐसा 6 बार प्रश्न है, 6 बार उत्तर है। ठीक है, कतमे त्रयश्च इत्यादि प्रश्न से विषय भेदम दर्शे, कतमे त्रयश्च त्रिच सहस्रा इत्यादि, त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्र, कौन कौन है वो संख्या विषय प्रश्न है। माने इसमें क्या दिखाना था, विषय अलग है, पहले वाले विषय में पहले संख्या विषय प्रश्न था, अभी संख्या विषय प्रश्न है, एक ही विषय नहीं है। पहले देवताओं की संख्या पूछी गई, अब देवता पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, देवता विषय भेदम दर्शन का मान विशेष भेदमान विषय विशेष को दिखाते हैं, वही विषय नहीं है, दूसरा विषय है। ये कहा देवता, कहा देवता संकोच विकास विषयाम संख्या पृष्ठ, देवताओं के विषय में संकोच और विकास दो प्रकार के संख्या को पूछकर पुनः संख्या स्वरूप पृछा, अब देवता के विषय में पूछता है, पहले संख्या के विषय में था और उस देवता के विषय में पूछता है। कहा कतमे ते त्रयश्चत्रिच सदा त्रयश्चत्रिच सहस्रा, वो 3306 देवता कहा कौन कौन है, वो देवता कौन कौन है, तो आगे उत्तर अगले कंडिका में देंगे, प्रश्न ही हो गया यहाँ, संख्या विषय प्रश्न है, उत्तर अगले कंडिका में, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेव।